की बातें कर रहा हूँ, घर हो कर भी बेघर फिर रहा हूँ, बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर हो कर भी बेघर फिर रहा हूँ, तारे गिन गिन दिन को रात रात को दिन कर रहा हूँ, तू पूछ नहीं हो हाल फकीरा दा, तू पूछ नहीं हो हाल फकीरा दा, मिल आज माही मेरा मैनु मिलया, मैं शुक्र मनावा तकदीरा दा, तू पूछ नहीं हो हाल फकीरा दा। बैठे बैठे मैं ये सोचूं तू संग बैठी हूँ तो मिलके बातें होंगी दो दो, उम्र यूं ही काटे हम दो, सुबह सुबह मैं फिर जागू पास में सोई हूँ तू कानों में गाकर कुछ तो, मैं रोज जगा दूँ तुझको सपने बुन बुन धुन को राग राग को धुन कर रहा हूँ, तू पूछ नहीं हाल फकीरा, तू पूछ नहीं हाल फकीरा दा, मिले आज माही मेरा मैनु मिलया, मैं शुक्र मनावा तकदीरा दा, तू पूछ नहीं हाल फकीरा दा।